पूर्व पक्ष कहा जो साकार वाक्य है वो भी प्रपंच विलय के लिए व्यवहार होंगे। तो जैसे निराकार परक वाक्य वेद वाक्य प्रपंच विलय के लिए व्यवहार होते हैं, साकार वाक्य भी हो जाएंगे। तो सिद्धांत का है ये दोनों अलग अलग प्रकार की वाक्य है। पूर्व पक्ष का एक नियोग प्रतीत, सिद्धांत का है कि ब्रह्म वाक्य में नियोग नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष का है कि ब्रह्म वाक्य में भी ये नियोग हो जाएगा, द्वैत प्रपंच विलय करने के लिए नियोग संभव हो जाएगा। क्योंकि द्वैत प्रपंच का विलय नहीं करेंगे तो अद्वैत ब्रह्म का अनुभव नहीं होगा, इसलिए अद्वैत ब्रह्म का अनुभव के लिए द्वैत प्रपंच का विलय करना पड़ेगा। इसके लिए सिद्धांती आगे कहा था अत्र वयम पृच्छाम, ये पंक्ति तो शायद हम लोग दो तीन पंक्ति देखे थे आगे, तीन पंक्ति तत्र यदि टीका में प्रपंचस्य वास्तवस्य वा लयः घटनाशय अपि मृदर्शना न कारणम ही कार्यस्य स्वरूपम अतः कार्य नाशे अपि कारणस्य न लय, कारण तो रहेगा कार्य का नाश होने पर भी, जैसे घटनाश होने पर भी मृत विद्यमान रहता है। तभी प्रपंच लय ये जो विचार चल रहा है सिद्धांत इसके ऊपर विकल्प करता है। प्रपंचस्य सत्यस्य कल्पितस्य वा लय विधि, प्रपंच लय में विधि करेंगे प्रपंच सत्य होगा अथवा कल्पित होगा, किस प्रकार के प्रपंच का लय इति विकल्प्य आद्यं दूषयति, सत्य प्रपंच का लय ये संभव नहीं होगा। भाष्य में तत्र यदि तावत विद्यमानो अयम प्रपंचो देहादिलक्षण आध्यात्मिको बाह्यस्य पृथिव्यादिलक्षण प्रविलापयितव्य इति उच्येत स पुरुषमात्रेण अशक्यः प्रविलापयितुम् इति तत् प्रविलय उपदेश अशक्य विषय एव स्यात्। यदि तावत प्रथमं विद्यमानो अयम प्रपंचः, प्रपंच विद्यमान अर्थात वास्तव मानते, देहादि लक्षण आध्यात्मिक बाह्यस्य पृथ्वी आदि लक्षण, इसको अगर प्रविलापितव्य प्रविलापन करना है ऐसा अगर कहा जाएगा, स पुरुष मात्रेण अशक्य प्रविलापयितुम, कोई भी मनुष्य इसका प्रविलापन कर देगा ये नहीं कर पाएगा, जो व्यावहारिक प्रपंच उसका प्रविलापन नहीं कर पाएगा, अशक्य प्रविलापयितुम इति तत् प्रविलय उपदेश अशक्य विषय वश्यात, क्योंकि ये जो व्यावहारिक प्रपंच का प्रविलय नहीं कर सकता है, तो अगर उसका उपदेश होगा तो ये विषय संभव नहीं होगा, अशक्य विषय बहुव्री है अशक्य विषय वो यश्य। और दूसरा बात है कि सभी पुरुष तो इसका विलय नहीं कर पाएंगे, किंतु जो ज्ञानी हो जाएगा वो विलय कर देगा। तो कहते हैं एकेन च आदि मुक्तेन पृथिव्यादि प्रविलय कृत इति इदानीं पृथिव्यादि शून्यम जगत अभविष्यत्। सामान्य पुरुष तो प्रपंच का लय नहीं कर पाएगा, किंतु ज्ञानी प्रपंच का लय करके ज्ञान प्राप्त किया, तो एकेन च आदि मुक्तेन, पहले जो कोई प्रथम जो मुक्त हो जाएगा वो प्रपंच का व्यावहारिक प्रपंच का विलय कर देगा। तो पृथिव्यादि प्रविलय कृत कर दिया तो इति इदानीम पृथ्वी आदि शून्यम जगत, क्योंकि जो प्रथम मुक्त हुआ वो प्रपंच का व्यावहारिक प्रपंच को विलय करके मुक्त हुआ, तो प्रपंच तो विलय हो गया, फिर अभी प्रपंच का अनुभव नहीं होना चाहिए। टीका में सत्यस्य ज्ञानात अध्वस्ते है, जो सत्य पदार्थ होगा उसका ज्ञान से ध्वस्त नहीं हो जाएगा, कल्पित पदार्थ का ज्ञान से अज्ञान नाश होकर के कार्य कल्पित पदार्थ नाश हो जाता है, किंतु अगर सत्य पदार्थ है ज्ञान से ध्वस्त नहीं होगा। सत्य पदार्थ क्या है? व्यावहारिक प्रपंच, इसका ज्ञान से ध्वंस नहीं होगा। और मुसलादिना च कृत्स्न द्वैत ध्वंस अयोगा, तो जैसे व्यावहारिक घट ज्ञान से नाश नहीं होगा किंतु मुसल से नाश हो सकता है, इसी प्रकार की मुसलादि के द्वारा कृत्स्न द्वैत प्रपंच का ध्वंस ये भी संभव नहीं होगा। तो नहीं होने पर भी अगर द्वैत का प्रविलय का उपदेश किया जाएगा तो उसका कैसी स्थिति होगी? कहते नभो ग्रसन विधिवत अशक्य विषय वो अयम विधि। नभो ग्रसनम, जैसे ये अशक्य विधि है, आकाश को भक्षण करना ये अशक्य है, इसी प्रकार के प्रपंच प्रविलय करने के लिए अगर कोई विधि होगा वो भी अशक्य विषय हो जाएगा। किंच सुखादि मुक्तिया सर्वमुक्ति ही स्यात्, जो प्रथम में मुक्ति हो गया वो व्यावहारिक प्रपंच को लय कर दिया, लय कर देने से बाकी सब लय हो जाएंगे, तो सर्व मुक्ति हो जानी चाहिए। इसलिए सत्य प्रपंच का लय संभव नहीं होगा। तो कल्पित प्रपंच का लय, तो सिद्धांति उसका अनुवाद करता है, द्वितीयम अनुद्य दूषयति। अथ भाष्य में अथ अविद्या अध्यस्तो ब्रह्मणि एकस्मिन् अयम् प्रपंचो विद्यया प्रविलाप्यत इति ब्रूयात्। अविद्यया अध्यस्त, अविद्या से अध्यस्त हुआ, ब्रह्मणि एकस्मिन् एक ही ब्रह्म में अविद्या से अध्यस्त हुआ, अयम् प्रपंच विद्यया प्रविलाप्यते, विद्या से इसका प्रविलापन किया जाता है इति ब्रूयात्, ऐसे कहे। अविद्या से अध्यस्त और विद्या से उसका लय होगा, ऐसे अगर कहा जाएगा तो सिद्धांत कहते हैं कि ततो ब्रह्म एव अविद्या अध्यस्त प्रपंच प्रत्याख्यानेन आवेदयितव्यम्। अविद्या से अध्यस्त जो प्रपंच, वो प्रपंच का आप प्रविलापन करके ब्रह्म ही आवेदयितव्यम्, क्योंकि प्रपंच का अगर आप लय कर देंगे तो अधिष्ठान ब्रह्म ही रह जाएगा। एकम एव अद्वितीयम् ब्रह्म तत् सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, ये छांदोग्य में जैसा कहा गया इति। तो अभी प्रपंच का अगर विलय हो जाएगा तो ब्रह्म का, ब्रह्म ही अनुभव का विषय हो जाएगा इति। तस्मिन् आवेदिते, प्रपंच विलय जैसा करेगा ब्रह्म का अनुभव हो जाएगा। तस्मिन् आवेदिते विद्या स्वयं एव उत्पद्यते, प्रपंच विलय कर दिया तो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, अर्थात अधिष्ठान ब्रह्म ही रह गया, तो विद्या स्वयं एव उत्पद्यते। तया च अविद्या बाध्यते, विद्या के द्वारा अविद्या का बाध हो जाएगा। ततश्च अविद्या ध्वस्त सकलो अयम नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। एकमेव अद्वितीयम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, इसी प्रकार की इस वाक्य से विद्या अर्थात ब्रह्म का जब वेदन करवाया जाएगा, ज्ञापन करवाया जाएगा, तो विद्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्या से अविद्या का बाद हो जाएगा, अविद्या का बाद होने से प्रपंच सब ऐसे ही विलय हो जाएंगे, नाम रूप प्रपंच स्वप्न प्रपंचवत सब प्रविलय हो जाएंगे। तो सिद्धांत कहता है कि अगर ब्रह्म का ज्ञान से ही प्रपंच का विलय हो जाएगा तो फिर प्रपंच विलय करने के लिए आप जो विधि कर रहे हैं वो विधि फिर किस लिए आवश्यक होगा। स्वप्न प्रपंचवत प्रविलीयते। टीका में कैसे विधि अर्थात पूर्व पक्ष कह रहा था कि प्रपंच विलय करने के लिए नियोग, नियोग अर्थात विधि, प्रपंच विलय करने के लिए विधि, उसके लिए निराकार वाक्य भी व्यवहार होंगे, साकार वाक्य भी व्यवहार होंगे। तो सिद्धांत कहते हैं कि प्रपंच विलय के लिए जो आप विधि कह रहे हैं ये सत्य प्रपंच का मिथ्या प्रपंच का विलय करेंगे, सत्य प्रपंच का नहीं हो पाएगा, मिथ्या प्रपंच का विलय करेंगे। सिद्धांत कहते हैं कि मिथ्या प्रपंच का विलय जो आप करेंगे, जब वो ब्रह्म परक वाक्य सुनेगा एकमेव अद्वितीयम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, ये वाक्य से जब उसको विद्या होगी, तो विद्या होने से तो अविद्या स्वयं नाश हो जाएगी, तो अविद्या नाश होने से प्रपंच तो ऐसे ही विलय हो जाएगा, तो फिर प्रपंच विलय करने के लिए आप विधि फिर कहाँ करेंगे? और वो तो अपने आप जैसे ही विद्या हो तो प्रपंच विलय हो गया, तो होने से प्रपंच विलय करना है ये विधि फिर कहाँ होगा? वो तो स्वतः हो जाएगा। तो प्रपंच विलय में विधि नहीं कर पाएंगे, प्रपंच विलय कैसे हो गया? अविद्या का नाश होने से, अविद्या नाश में विधि नहीं हो पाएगा, तो अविद्या नाश कैसे हो गया? विद्या उत्पत्ति होने से, विद्या में विधि नहीं हो पाएगी, क्यों? ज्ञान तो स्वतः होगा, अगर विषय है अगर प्रमाण है तो ज्ञान स्वतः होगा, उसमें विधि नहीं होगी। सामने में घट है, चक्षु है, तो विधि करना नहीं पड़ेगा कि घटम पश्य, वो तो स्वतः होगा। जहां किंतु कहा जाता है घटम पश्य अर्थात घट की दिशा में अभिमुख हो जाना, तो ज्ञान में विधि नहीं होगा, ज्ञान के लिए अभिमुख होना उसमें विधि हो सकता है। हाँ, वो विधि विधि नहीं चाहिए उसके लिए। अगर विधि में ज्ञान उत्पन्न होगा तब जहाँ दुर्गंध का ग्रहण होता है, दुर्गंध का ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सोचते रहते हैं हमको दुर्गंध ज्ञान न हो न हो निषेध करते हैं। अगर विधि से ज्ञान होगा तो जहाँ निषेध किया जाएगा वहां तो ज्ञान होना ही नहीं चाहिए, इसलिए कहते हैं ज्ञानम वस्तुतंत्र है, वो कर्तृतंत्र नहीं है। जो क्रिया है कर्तृतंत्र होगा, जो ज्ञान है वो कर्तृतंत्र नहीं है। प्रमाण है विषय है तो ज्ञान हो ही जाएगा। तो शब्द उच्चारण हो रहा है स्वतंत्र ठीक है तो शब्द का ज्ञान तो होगा ही, वो तो वो वस्तुतंत्र है, वो प्रमाण तंत्र मतलब पुरुषतंत्र नहीं होगा। टीका में इस बात को कहते हैं उपदेश अथ विद्या अथ अथ क्या है टीका में प्रतीक जो अथ उपदेश जन्य ज्ञानाद एव अविद्या तज्ज प्रपंच लय सिद्धेर नियोग वृथा इत्यर्थ। अविद्या उपदेश से ज्ञान हुआ, ज्ञान से अविद्या और अविद्या तज्ज प्रपंच, अविद्या से जो उत्पन्न हुआ हुआ है प्रपंच, वो प्रपंच लय सिद्ध हो जाएगा। तो जब उपदेश से ज्ञान मात्र से अविद्या और प्रपंच लय हो जाएंगे तो प्रपंच लय के लिए नियोग विधि ये वृथा। किंच ब्रह्म ज्ञान आदो विधि, सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म ज्ञान में जो विधि करेंगे कि ब्रह्मणी अज्ञाते ज्ञाते वा, तभी प्रपंच लय में विधि नहीं हो पाएगा। क्यों? ज्ञान से स्वतः लय हो गया। तब तो अभी पूर्व पक्ष कहे ठीक है ज्ञान में विधि कर देंगे। तो सिद्धांत कहते हैं कि ज्ञान में विधि करेंगे क्या, ब्रह्म ज्ञात होने में ज्ञान में विधि करेंगे अथवा ब्रह्म अज्ञात होने में ज्ञान में विधि करेंगे? ब्रह्म ज्ञान में विधि, ब्रह्म ज्ञान विषय कौन हुआ? ब्रह्म। ये ब्रह्म ज्ञात होने पर वो ब्रह्म ज्ञान में विधि करेंगे ना, ब्रह्म अज्ञात होने पर ब्रह्म ज्ञान में विधि करेंगे? जैसे उदाहरण घट ज्ञान में विधि करेंगे, अर्थात घट ज्ञान होना चाहिए ऐसा कहेंगे। तो ज्ञात घट का ज्ञान करेंगे ना अज्ञात घट का ज्ञान में विधि करेंगे, ये विषय मतलब विकल्प कर रहे हैं। नाद्य ब्रह्मणी अज्ञाते, अज्ञात घट में विधि करेंगे अशक्यत्वाद इति आह। जो घट अज्ञात है कहेंगे अज्ञात घट का ज्ञान हो जाना चाहिए, अर्थात कोई पदार्थ नहीं है कहेंगे अज्ञात घट का आपका ज्ञान होना चाहिए, कहेंगे कैसे होगा ये तो असंभव है। भाष्य में इसको कहते हैं अनावेदिते तु ब्रह्मणी ब्रह्म विज्ञानम कुरु प्रपंच प्रविलयम च इति सतकृत्व अपि उक्ते न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच विलयो वा जायते। अनावेदिते तु ब्रह्मणी, ब्रह्म विषय का अगर कुछ ज्ञापन नहीं करा करके खाली कहेंगे ब्रह्म विज्ञानम कुरु, तो ब्रह्म का कुछ पता नहीं है और कहेंगे ब्रह्म विज्ञानम कुरु तो और प्रपंच प्रविलयम च कुरु, इस प्रकार के अगर विधि करेंगे तो सतकृत्व अपि उक्ते 100 बार कहने पर भी न ब्रह्म विज्ञानम प्रपंच प्रविलय वा जायते। विषय का अगर ज्ञान नहीं है उसमें विधि कैसे करेंगे? अच्छा टीका में द्वितीय संकते वही द्वितीय विकल्प को कहते हैं। प्रथम विकल्प हो गया अज्ञात है तो विधि नहीं होगा, द्वितीय विकल्प है ज्ञात है तो विधि नहीं होगा, इसलिए कहते हैं ज्ञान में विधि नहीं हो पाएगा। द्वितीय संकते भाष्य पूर्व पक्ष कहते हैं ननु आवेदिते ब्रह्मणी तद विज्ञान तद विज्ञान विषय प्रपंच विलय व न नियोग स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म ज्ञात हो गया, ज्ञात ब्रह्म विषय में विज्ञान विषय था ज्ञात ब्रह्म का ज्ञान करे और प्रपंच का विलय करे, इसी विषय का नियोग नियोग अर्थात विधि हो। पूर्व पक्ष कहता है विधि हो। सिद्धांत कहता है कि टीका में उपदेशाद एव ज्ञाते ब्रह्मणि, उपदेश से अगर ब्रह्म ज्ञात हुआ साक्षात्कार भी हुआ और साक्षात्कार द्वैतवाद ही हो सिद्धे। जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान हुआ, ब्रह्म का ज्ञान अर्थात अधिष्ठान रूपेण होगा जगत तो ऐसे ही बाद हो जाएगा, साक्षात्कार द्वैतवाद ही हो सिद्धे विधि वैयर्थ्यम। क्यों विधि वैयर्थ्यम? सिद्धस्य विधि ना कर्तुम अयोगा, जो पदार्थ पहले सिद्ध हो गया फिर विधि से उसको क्या करेंगे? अगर ब्रह्म का ज्ञान ही हो गया तो फिर और विधि से ब्रह्म ज्ञान क्या करेंगे? कर्तुम अयोगा। भाष्य में न निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन, निष्प्रपंच ब्रह्मात्मत्व आवेदनेन एव उभय सिद्धे। निष्प्रपंच ब्रह्मा ये ब्रह्म वही आत्मा है, उसका आवेदन ज्ञान से ही उभय सिद्ध हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान भी हुआ और प्रपंच लय भी हो गया। जैसे दृष्टांत देते हैं, रज्जु स्वरूप प्रकाशनेन एव ही तत् स्वरूप विज्ञानम और अविद्या अध्यस्त सर्पादि प्रपंच विलयो भवति, विलयश्च भवति। जैसे रज्जु स्वरूप का प्रकाशन हो गया, रज्जु स्वरूप का प्रकाशन हो गया था, रज्जु स्वरूप का ज्ञान हुआ, प्रकाशन होता ज्ञान, तो रज्जु स्वरूप का जो ज्ञान हुआ तत् स्वरूप विज्ञान हो गया, रज्जु स्वरूप का ज्ञान हुआ, और अविद्या से अध्यस्त हुआ था जो सर्पादि प्रपंच उसका प्रविलय भी हो जाएगा। ज्ञान हुआ तो अज्ञान का नाश हो गया, अज्ञान का कार्य भी नाश हो जाएगा। आत्म तत्व है, निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व है। अच्छा, निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व आवेदन, क्योंकि ब्रह्मात्मत्व का निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व, तत्व हाँ दो तकर भी चाहिए। निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व आवेदन उभय सिद्धे, जैसे रज्जु का स्वरूप प्रकाश हो गया तो रज्जु स्वरूप का ज्ञान भी हो गया और अविद्या से जो अध्यस्त हुआ था सर्प इसका भी विलय हो गया। न च कृतम एव पुनः क्रियते, जो रज्जु सर्प स्वरूप का प्रकाशन हो गया फिर विधि करके फिर रज्जु को जानना है इस प्रकार की और नहीं किया जाता है। टीका में एवं विषय अभावात नियोग अभाव मुक्त्वा नियोज्य अभावात तद अभावम आह, ज्ञान हो जाने के बाद और ज्ञान का विषय ही कोई नहीं रहेगा, मतलब और अज्ञात विषय कुछ नहीं रहेगा, इसलिए विषय अभाव होने से विधि नहीं हो पाएगा क्योंकि पदार्थ ज्ञात हो गया। विषय अभावात नियोग अभावम इसको कह करके, तो जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तब नियोज्य भी नहीं रहेगा, एक तो विषय नहीं रहेगा कि नियोज्य, नियोज्य पुरुष वो भी नहीं रहेगा। नियोज्य अभावात तद अभावम, तद अभावम अर्थात नियोग अभाव विधि अभाव, तो कोई पुरुष ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं रहा तो फिर और विधि भी नहीं हो पाएगा। भाष्य में नियोज्योपि च प्रपंचावस्थायां यो अवगम्यते जीवो नाम स प्रपंच पक्षस्य एव वा स्याद् ब्रह्म पक्षस्य एव वा। सिद्धांत कहता है ब्रह्म ज्ञान होने से प्रपंच का विलय हो जाएगा, तो फिर भी आप अगर कहेंगे कि नहीं फिर भी विधि मानेंगे तो अभी विषय तो नहीं रहा, तो प्रपंच विलय करना था वो तो नहीं रहा, वो तो लय हो गया, किंतु फिर भी नियोग नियोग करेंगे तो जो नियोज्य है पुरुष जो कि प्रपंच अवस्था में यो अवगम्यते, जो प्रपंच लय होने से पहले जो पता चलता था इस ये नियोग का अधिकारी है, अर्थात इस व्यक्ति को प्रपंच का लय करना है, वो जो व्यक्ति था जीव नाम, वो जीव नाम स प्रपंच पक्षस्य वा ब्रह्म पक्षस्य वा, वो जीव प्रपंच का अंतर्भूत है अथवा ब्रह्म का अंतर्भूत है। टीका में प्रपंच अंतर्भूत ब्रह्म वा, जो नियोज्य है जीव वो प्रपंच का अंतर्भूत है अथवा ब्रह्म पक्ष में है, ब्रह्म अंतर्भूत। टीका में आद्य जीवनाशाद विधि अयोग, अगर जो जीव है नियोज्य है अधिकारी है वो अगर प्रपंच पक्ष में है, ज्ञान होने से प्रपंच का विलय हो गया तो जीव का भी विलय हो गया, तो होने से जीवनाशाद विधि नहीं हो पाएगा। और द्वितीय पक्ष में अगर वो ब्रह्म पक्ष में है तो द्वितीय नियोज्य असिद्धि, क्योंकि ब्रह्म में शुद्ध चैतन्य में कोई नियोग नहीं हो पाएगा। अच्छा, यहाँ तो भाष्य में, भाष्य में विकल्प क्या था, प्रपंच पक्ष में होगा वो जीव अथवा ब्रह्म पक्ष में, प्रथमे अर्थात प्रपंच पक्ष में होगा तो प्रथमे विकल्पे निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व प्रतिपादनेन पृथिव्यादिवद जीवस्यापि प्रविलापितत्वात् कस्य प्रपंच विलय नियोग उच्येत, कस्य वा नियोग निष्ठतया मोक्ष अवाप्तव्य उच्येत। तो प्रथम विकल्प अर्थात जीव जो कि नियोग का नियोज्य होगा वो प्रपंच पक्ष में हो जाएगा, निष्प्रपंच ब्रह्म का जो प्रतिपादन होगा, निष्प्रपंच ब्रह्म तत्व का ज्ञान है न, पृथ्व्यादिवत जीवश्यापी प्रविलापी तत्वात, जीव प्रपंच पक्ष में था उसका भी लय हो गया, इसलिए जीव का अगर लय ही हो गया, कश्य प्रपंच विलय नियोग उचित, अभी कौन नियोग का अधिकारी होगा, और कश्य व नियोग निष्ठतया मोक्ष अवाप्तव्य, और रहेगा कौन जो कि नियोग को अनुष्ठान, नियोग का अनुष्ठान करके मोक्ष प्राप्त करेगा, प्रपंच विलय करके मोक्ष प्राप्त कौन करेगा। द्वितीय पक्ष हो गया नियोग का जो अधिकारी है नियोज्य, वो ब्रह्म पक्ष में कहते हैं द्वितीय भी ब्रह्म एव नियोज्य स्वभावम जीवस्य स्वरूपम जीवत्वं तु अविद्याकृतम एव इति प्रतिपादिते। ब्रह्म एव नियोज्य स्वभावम, नियोज्य स्वभाव में अर्थात बहुव्रीहि है, ब्रह्म ही नियोज्य वाला है, और वो ब्रह्म जो कि नियोज्य स्वभाव है वो जीव का स्वरूप होगा, और जीवत्वं तु अविद्याकृतम एव, जीव का स्वरूप वो हो गया ब्रह्म, और जीव जीव में जो जीवत्व है वो तो अविद्याकृतम इति प्रतिपादिते। ब्रह्मणी नियोज्य अभावात, फिर ब्रह्म नियोज्य नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म तो स्वभावतः ये असंग कूटस्थ है, ब्रह्म में ब्रह्म को नियोज्य मानते हैं किंतु तो ब्रह्म वास्तविक नियोज्य हो ही नहीं पाएगा, नहीं होने से नियोज्य अभावात नियोग अभाव, नियोज्य नहीं रहा तो फिर नियोग नहीं होगा, नियोज्य क्यों नहीं रह गया, कहते ब्रह्म शुद्ध चैतन्य वो नियोज्य होगा ही नहीं। ब्रह्म को अगर जो जीव को आप नियोज्य कहते हैं, नियोज्य अर्थात जो जीव प्रपंच का प्रविलय करेगा वो जीव अगर ब्रह्म ही है तो, प्रथम पक्ष हो गया वो जीव अगर प्रपंच है तो, प्रपंच लय हो जाएगा तो जीव भी लय हो जाएगा तो कोई और बचेगा नहीं, विधि किसको करेंगे। अगर वो जीव ब्रह्म होगा जिसके लिए आप विधि करेंगे कि आप ब्रह्म जीव आप प्रपंच का लय करो, इस प्रकार की कहा जाएगा, तो कहते हैं ब्रह्म का नियोज्य स्वभाव होगा तो ब्रह्म एवं अनियोज्य स्वभाव। अच्छा अच्छा हाँ अनियोज्य, क्योंकि ब्रह्म शुद्ध चैतन्य असंग कूटस्थ है इसलिए वो नियोज्य नहीं होगा, तो नियोज्य नहीं होगा तो फिर नियोज्य नहीं रहेगा तो नियोग भी नहीं होगा, ब्रह्म अनियोज्य स्वभाव। आप ब्रह्म को नियोज्य मानेंगे किंतु ब्रह्म वास्तविक अनियोज्य स्वभाव होगा इसलिए नियोग सिद्ध नहीं हो पाएगा, अनियोज्य स्वभाव। ठीक है आगे टीका में, तरी ज्ञाने वृद्धि प्रत्यानम का गतिर, अभी ज्ञान में अगर विधि नहीं हो पाएगी तो पूर्व पक्ष पूछता है तो फिर ज्ञान में जो विधि प्रत्यय द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो ये सब विधि प्रत्यय का ज्ञान में इनका गति क्या है, सिद्धांति उत्तर देता है द्रष्टव्यादि शब्दापि पर विद्याधिकार पठितास तत्वाभिमुखीकरणी करण प्रधाना न तत्वावबोध विधि प्रधाना भवन्ति। ये वेदांत का एक बड़ा सिद्धांत है, द्रष्टव्य कह करके जो पर विद्या अधिकार में पठित हुए हैं विधि छाया इसको कहते हैं, द्रष्टव्य में तब्य प्रत्यय ये कोई वास्तव विधि नहीं होगा, ये विधि छाया अर्थात विधि आभास, जैसे हेतु आभास कहते हैं, हेतु नहीं है किन्तु हेतु बहुत आभास होते हैं, इसी प्रकार ये विधि नहीं है, यहाँ तो वास्तविक अर्हे कृत्य त्रिचश्च अर्ह योग्य अर्थ में तभ्य प्रत्यय किया गया, तो पर विद्या अधिकार में जो पठित है द्रष्टव्यादि शब्द वो तत्वाभिमुखीकरण प्रधान, तत्व अभिमुखी करना उनका मुख्य कार्य है, न तत्व अवबोध विधि प्रधान, तत्व के लिए अभिमुख हो जाने के लिए कहते हैं, तत्व का अवबोध कराने में उनका तात्पर्य नहीं अर्थात तत्व का तत्व ज्ञान में उनका विधि नहीं होगा, ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाना। लोक अभी लोक में भी ये बात देखा जाता है, इदम पश्य इदम आकर्णय इति च एवं जातीय केशु निर्देशेशु प्रणिधान मात्रम कुरु इति उच्यते न साक्षात ज्ञानमेव कुरु। लोक में जब कोई किसी को कहता है इदम पश्य इदम आकर्णय इसको सुनो, ये सब एवं जातीय केशु निर्देशेशु इस प्रकार के निर्देश में प्रणिधान मात्रम कुरु प्रणिधान अर्थात एकाग्रता, एकाग्र हो जाइए यही कहा जाता है। न साक्षात ज्ञानम एव कुरु, तो आपको ज्ञान होना चाहिए ये सब नहीं कहा जाता है, ज्ञान में विधि नहीं हो पाएगा। टीका में ननु श्रुतम ज्ञानम त्यक्त्वा तत् साधन व्यापार विधि ही किमिति कल्प्यते इति आशंक्य। सिद्धांत कह दिया कि ज्ञान में विधि नहीं होगा, ज्ञान का जो साधन है व्यापार क्रिया रूप उसमें विधि हो जाएगी। पूर्व पक्ष कहता है कि श्रुतम ज्ञानम द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य ये सब ज्ञान में विधि कह गए। श्रुतम ज्ञानम त्यक्त्वा तत् साधन व्यापार में विधि अर्थात ज्ञान के लिए अभिमुख हो जाना ये साधन व्यापार है, उसमें विधि किमिति कल्प्यते इति आशंक्य। सिद्धांत कहता है ज्ञान से पुरुष कृति असाध्यत्वात्, पुरुष का प्रयत्न से ज्ञान हो जाएगा ये बात नहीं है, ये तो वस्तुतंत्र प्रमाण है और वस्तु है तब तो ज्ञान हो जाएगा, वो पुरुष तंत्र नहीं है। भाष्य में ज्ञेयाभिमुखस्यापि ज्ञानम कदाचित जायते कदाचित न जायते, तो अगर ज्ञेय का अभिमुख हो जाने से ज्ञान सर्वदा हो ही जाएगा, तो जो चीज निश्चित रूप से होगा उसमें भी विधि क्यों किया जाएगा, वो तो निश्चित रूप से होगा ही। इसलिए कहते हैं ज्ञेय अभिमुखस्यापि ज्ञानम कदाचित जायते कदाचित न जायते, इसलिए क्या करना पड़ता है तस्मात तम प्रति अर्थात तम पुरुषम प्रति ज्ञान विषय एव दर्शितव्य। टीका में दिया तम, तम अर्थात ज्ञानार्थिनम प्रति, अच्छा तस्माद प्रतीक दिया है ना, उसके आगे दिया है तम, तम अर्थात ज्ञानार्थिनम प्रति। भाष्य में ज्ञेय प्रति अभिमुख होने पर भी कभी ज्ञान होता है कभी नहीं होता है, इसलिए वो जो ज्ञान चाहता है ज्ञानार्थी उसके प्रति ज्ञान विषय एव दर्शितव्य ज्ञापयितुं कामेन, ज्ञान का जो विषय, विषय को उपस्थापन करना यही जो ज्ञान कराना चाहता है वही करेगा। तो सामने में घट नहीं है तो वो कहेगा घटम पश्य, वो नहीं है घट को उपस्थापन करवाना इतना ही उसका काम होगा, ज्ञान में विधि नहीं होगा, विषय को प्रस्तुत कर देना विषय को उपस्थापन करना इसी में ही विधि हो सकता है। टीका में किंच ज्ञान विधि वादिना, ज्ञान में जो विधि मानते हैं उनको भी ज्ञेयम ब्रह्म अवश्यम वेदांतेर ज्ञापनीयम, ज्ञान में विधि कहेंगे तो ज्ञेय को तो रखना पड़ेगा नहीं तो किस विषय का ज्ञान होगा, ज्ञेय हो गया ब्रह्म तो ज्ञेय ब्रह्म वेदांत ही अवश्यम ज्ञापनीयम, वेदांत के द्वारा ज्ञेय ब्रह्म को अवश्य ज्ञापन होगा क्योंकि विषय ज्ञापन नहीं है तो फिर ज्ञान कहाँ हो पाएगा, ज्ञान में विधि कहेंगे तो ज्ञेय निश्चित रूप से रहना चाहिए। और इसको कहते हैं क्यों, कहते हैं विषय अनवबोध है विधि बोध अयोगा, अगर विषय नहीं है तो विधि का भी बोध नहीं होगा, अर्थात तो किस विषय का ज्ञान करूँ, विषय तो है नहीं तो विधि का भी बोध नहीं होगा। तथा च इसलिए ब्रह्म ज्ञान में विधि अगर मानना पड़ेगा तो ब्रह्म का ज्ञापन पहले करना पड़ेगा, मतलब ब्रह्म को उपस्थापन करना पड़ेगा, घट नहीं है तो घट ज्ञानम कुरु ये नहीं होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा तथा च वेदांते रेव ज्ञान उत्पत्ति है, वेदांत के द्वारा ब्रह्म का पहले ज्ञापन करना पड़ेगा मतलब उपस्थापन करवाना पड़ेगा, और ब्रह्म का जो उपस्थापन होगा वो तो अहमत्वेन होगा तो इसलिए ज्ञान उत्पत्ति है, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी, ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर ज्ञान में विधि अनर्थक्यम, विषय का बोधन हो जाने के बाद ही विधि किया जा सकता, मतलब विषय उपस्थित होने के बाद ही विधि हो सकती है जो लोग ज्ञान में विधि मानेंगे। यहाँ विषय हो गया ब्रह्म और ब्रह्म का ज्ञान मतलब उपस्थित होगा अहमत्वेन, तो अहमत्वेन जो उपस्थित हो गया अर्थात तो ज्ञात ही हो गया फिर, और ज्ञान के ज्ञान में विधि क्या है। तस्मात भाष्य में तस्मात तम प्रति, तम प्रति टीका में कहते हैं ज्ञानार्थिनम प्रति, जो ज्ञान चाहता है उसके प्रति ज्ञान विषय एव दर्शितव्यो ज्ञापयितु कामेन, जो बताना चाहता है ज्ञापयितु काम, तुमन प्रत्यय हुआ है ज्ञापयितुम लुम्पेद अवश्यम कृत्य तुम कामो मनसोरपि, पर में कृत्य प्रत्यय रहने से लुम पे अवश्यम, अवश्यम का मकार लोप हो जाएगा, पर में कृत्य प्रत्यय रहेगा था, और तुम का तुमुन का मकार का लोप हो जाएगा, काम मनस यहाँ काम है, यहाँ पर तू काम तुम उनका मकार का लोप हो गया। और समो वा हित ततयोर, सम का मकार का लोप हो जाएगा, पर में हित अथवा तत रहे तो संहित सहित, इस प्रकार के तत संतत सतत, ये सम का भी मकार का लोप हो जाएगा। और मांसस्य पची उठ घयो हो, मांस के पर में पच रहे धातु, पच के पर में यूट अथवा घय रहे, मांस का अकार का भी लोप हो जाएगा, तो मांस पचनी इस प्रकार हो जाएगा। भाष्य में आ गए तस्मिन दर्शिते, ये प्रिशोदरादिनी यथोपदिष्टम, उसका तत्वबोधिनी में ये श्लोक दिए हैं, द्वितीय खंड में समास प्रकरण में आएगा। प्रिशोदरादिनी यथोपदिष्टम, इसका तत्वबोधिनी टीका में दिया है। तभी अगर ब्रह्म ज्ञान में विधि मानेंगे तो ज्ञान का विषय ब्रह्म को उपस्थापन करना पड़ेगा। और आगे भाष्य में कहते हैं तस्मिन् दर्शिते स्वयमेव यथा विषयम् यथा प्रमाणम् च ज्ञानम् उत्पद्यते। ब्रह्म अगर उपस्थापन कर दिया गया तो स्वयमेव यथा विषयम् यथा प्रमाणम्, प्रमाण जैसा दिया जाता है और विषय जैसा है, ब्रह्म असंग कूटस्थ प्रत्यक अहमत्वेन ज्ञान, यथा प्रमाण जैसे वेदांत वाक्य कहता है ज्ञान तो हो ही जाएगा। टीका में ननु उत्पन्नम ज्ञानम अन्यथा कर्तुम विधिर अर्थवान, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका अन्य प्रकार से करने के लिए विधि मानेंगे, ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया वेदांत वाक्य से, उसको अन्य प्रकार करने के लिए ये विधि अर्थवान हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि न, भाष्य में न च प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे अर्थे अन्यथा ज्ञानम नियुक्तस्य अपि उपपद्यते। किसी का अपन नियोग कर दिए, क्या कह दिए, कह दिए कि ये जो चक्षु से आपको घट दिख रहा है इसको पट रूपेण ज्ञान करिए, तो कहते प्रमाणांतरेण अन्यथा प्रसिद्धे, प्रमाणांतर प्रत्यक्ष प्रमाण से अन्यथा अन्य प्रकारेण घटत्वेन प्रसिद्ध होने पर अन्यथा ज्ञानम पट रूपेण ज्ञानम नियुक्तस्य अपि न उपपद्यते, उसको कहने पर भी वो नहीं हो पाएगा। टीका में पूर्व पक्ष कह रहे कि नियोग करने से क्यों नहीं होगा, जैसे ननु अनग्निर योषित इति प्रत्यक्ष प्रमाणाद उत्पन्नम अपि ज्ञानम ताम अग्निम ध्यायेत इति विधिना अन्यथा कृतम दृश्यते इति अतः। पंचाग्नि विद्या में पंचम अग्नि हो गया योषित, वो कोई अग्नि नहीं है, अनग्नि है। अनग्नि योषित इति प्रत्यक्ष प्रमाणाद उत्पन्नम अपि, प्रत्यक्ष है ये कोई अग्नि नहीं है, नहीं होने पर भी ज्ञानम ताम अग्निम ध्यायेत, यहाँ ज्ञान का अर्थ उपासना है, उसमें अग्नि बुद्धि करके ध्यान करे, ध्याये दीति विधि ना, आगे ध्याये दीति के आगे विराम है क्या, नहीं है। ये विधि के द्वारा अन्यथा कृतम दृश्यते, पूर्व पक्ष कहते हैं प्रमाणांतर से जैसा ज्ञान होता है वो भी विधि के द्वारा अन्य प्रकार किया जा सकता है इति अत आह। पूर्व पक्ष इस प्रकार कहने से सिद्धांति कहता है भाष्य में यदि पुनर् नियुक्त अहम इति अन्यथा ज्ञानम कुरियात, हमको कुछ प्रत्यक्ष से कुछ ज्ञान हो रहा है, प्रमाण से ज्ञान हो रहा है, किंतु हमको नियोग किया गया कि इसका अन्यथा ज्ञान करने के लिए, अगर करेंगे तो न तु तत् ज्ञानम अर्थात तत् तु न ज्ञानम, वो ज्ञान नहीं होगा फिर, तो किम तरी कहते मानसी सह क्रिया, वो तो केवल आरोप करना है, वो मानसिक क्रिया है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान और मानसिक क्रिया, मानसिक क्रिया उपासना, तो ये ज्ञान और उपासना में अंतर है। और कहेंगे कि स्वयं एव चेद अन्यथा उत्पद्येत, नियोग नहीं किया गया, प्रमाण से उसको घट ज्ञान हुआ, किंतु स्वयं एव उसमें पट ज्ञान अगर ऐसा आ गया तो कहते हैं स्वयं एव चेद अन्यथा उत्पद्येत, तो सिद्धांत कहता है भ्रांति रेव स्यात्, प्रमाण से घट ज्ञान हुआ है आगे पट ज्ञान का ऐसे प्रकार ज्ञान आ गया हो तो भ्रम ही होगा। ज्ञानम तो प्रमाण जन्यम यथाभूत विषयम च न तन योग सतेनापि कारयितुं शक्यते। ज्ञानम प्रमाणजन्यम और यथाभूत विषयम, प्रमाण से ज्ञान होता है और यथाभूत विषयम, विषय जैसे है विषयम अनतिक्रम्य यथाभूत विषयम, न नियोग न तत नियोग सतेनापि कारयितुं शक्यते। स नियोग करने पर भी उसको ज्ञान को नहीं करवा पाएंगे, अन्यथा भी नहीं करवा पाएंगे। न च प्रतिषेध सतेनापि कारयितुं शक्यते, कहेंगे दुर्गंध ग्रहण नहीं करना है, दुर्गंध ग्रहण नहीं करना है, जितना भी प्रतिषेध करने पर भी उसका वारण नहीं हो पाएगा। क्यों? कहते हैं नहीं तत् पुरुष तंत्रम वस्तुतंत्रम एव हि तत्। ये जो ज्ञान है ये पुरुष तंत्र नहीं है, ये तो वस्तुतंत्र है। अर्थात विषय विद्यमान है और प्रमाण ठीक है तब तो ज्ञान हो जाएगा। टीका में अन्यथा धी ही कृति साध्या चेत क्रिया एव, प्रमाण से कुछ प्रकार की ज्ञान हुआ, अन्यथा ज्ञान अगर कृति साध्य करेगा तो वो क्रिया होगा, मानसिक क्रिया होगा। और कृति बिना व चेद, कृति के बिना प्रयत्न के बिना अगर अपने आप ऐसे विरुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो गया तो भ्रांति रहे, वो अन्य प्रकार ज्ञान हो गया था। हतो मानम बिना विधितो ज्ञान असिद्धे, प्रमाण के बिना विधि से कभी ज्ञान नहीं हो पाएगा। प्रमाण है विषय है तो विधि के बिना भी ज्ञान होगा, और प्रमाण नहीं है तो विधि से भी ज्ञान नहीं हो पाएगा। असिद्धेर मान वस्तुतंत्रे ज्ञाने, तो मान वस्तुतंत्रे, मानम च वस्तु च इति मान वस्तुनि, मान वस्तुनि तंत्रे यस्य ज्ञानस्य, तो ज्ञान मान और वस्तु, मान अर्थात प्रमाण, प्रमाण तंत्र वस्तुतंत्र, वस्तु है प्रमाण है तो ज्ञान हो जाएगा। इसलिए उसमें विधिर विधिर मृषा इति अर्थ, ज्ञान में विधि मृषा वृथा। भाष्य में क्योंकि कर्तुम न अकर्तुम अन्यथा कर्तुम च शक्यते, जहाँ हो जाएगा उसको पुरुषतंत्र कह जाएगा। उपासना हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं अथवा अन्य प्रकार से कर सकते हैं, हम सालग्राम में विष्णु बुद्धि करके कर सकते हैं उपासना, कहेंगे नहीं करेंगे आप नहीं करेंगे। सालग्राम में हम शिव जी का उपासना करें कर सकते हैं जैसे चाहिए, किंतु सामने में अगर सालग्राम वो पत्थर खंड है तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं ये पत्थर खंडों को पत्थर नहीं दे करके आप उसको सुवर्ण जैसा देखे वो नहीं हो पाएगा, वो तो जैसा है ऐसा ही दिखेगा। हम क्या आरोप करेंगे उसमें स्वातंत्र्य है, क्रिया में स्वातंत्र्य, ज्ञान में स्वातंत्र्य नहीं है। विषय प्रमाण है तो ज्ञान हो ही जाएगा। भाष्य में इसलिए कहते हैं अतोपि नियोग अभाव, इसलिए क्योंकि वो पुरुष तंत्र नहीं है इसलिए नियोग किस किसके लिए, अधिकारी नहीं है तो किसके लिए नियोग करेंगे। टीका में वेदांतेषु विधिवादिनो अन्यच्च दूषणम अस्ति इति आह, वेदांत में विधि मानने वालों के लिए और दूषण भी है। तो क्या दूषण? भाष्य में कहते हैं किंच अन्यद नियोग निष्ठतया एव पर्यवश्यति आमनाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य तद अप्रमाणकम एव स्यात्। अन्यो नियोग निष्ठतया एव पर्यवश्यति पर्यवश्यति आमनाये यद अभ्युपगतम अनियोज्य ब्रह्मात्मत्वं जीवस्य। अच्छा आमना ये वेद में यद अभ्युपगतम स्वीकार किया गया, क्या ब्रह्मात्मत्वम जीवस्य ये अनियोज्य है, अनियोज्य जो ब्रह्म तद्रूप हो गया जीव, अनियोज्य जो ब्रह्म है वही ब्रह्म रूप हो गया जीव। अगर आप अन्य नियोग निष्ठतया अगर इसको लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये जो वेदांत जो कहता है कि अनियोज्य ब्रह्म ही जीव है तो ये वेदांत का वाक्य अप्रमाणकम एव स्यात्, ये तो अप्रमाणक हो जाएगा। अच्छा ठीक है ध्यान तक ओम नमः शांति शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुणां।